أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثت حديثا فلا تزيدن عليه. أربع: هن من أطيب الكلام، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأ. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بنعمات الصلاة والسلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الحبيب وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وعيد بيغم المسلم نبي طيب حافظهم كتب ما إشارة وقويتهم Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arka küreğinde yazılmış bir levhadır. Hazreti Ali Efendimiz'in tevbesi. Üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılır. Tevekkül haysu şi'ten fe inneke mensurun. Tevahhat ya Muhammed ente men heysurun. Bu tüylerle mübarek yarılarına yazılmış bir yazı. Onun için size Cenab-ı Peygamber'in mucizelerine bir mucizeden daha bahsedeyim. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki etin rükû ve sücud. Rükû ve sücudlarınızı rükû ve sücudlarınızı yani rükûlarınızı ve secdelerinizi tamam yapın. Tim bu. Yani başınızı tavuğun yem yiyip yediği gibi koyup kaldırın. Yani. Tamam. En azı üç kere Sübhane Rabbiyel Azim ve secde üç kere de Sübhane Rabbiyel Ala azı bu. Alası Cenab-ı Peygamberimizin duası. Bunu tabi yazdık verdik ama sizinize belki yoktur. Hepimizin de ezberleyip onu yapabilmesi de kolay bir şey değil. Bunu Cenab-ı Peygamber buyururken rükûlarınızı ve secdelerinizi tamam edin. Ve vallahi ve velzi nefsi bir inni ve erâkum min verâ-i zahir ve velzi nefsi bir nefsin yedi kudretinde olan Allah'a kısım ederim ki ben sizi arkamdan da görüyorum. Ben sizi arkamdan da görüyorum. Ne Peygamber'in arkadan görmesi, tabi insan önünü görür. Arkasını görmesi için ayrı bir gözün olması lazım arkada ki arkasını görebilsin. Yoksa bu gözle arka görülmez. Ya önünde bir ayna olsun da şoförlerin gibi arkasını görsünler. Böyle bir şey yok. Ben arkamdakileri de görürüm. Buna kasem de söylüyor yani. İnanın Allah Celle ve Ala nurdan yaratmış. Biz boş adam değiliz. Yani. Bizi yaratırken Allah bir nurdan yaratmıştır. Bu nur hepimizde vardır. Vardır ama bazımızda küllenmiştir. Bu nur küllenmiştir. Kapalı kalmıştır. Kapanmıştır yani. Biz bundan istifade edemeyiz. Bazılarında da gerek kendilerini günahlar muhafaza edenler ve gerek ibadetler daha halis olan insanlarda, hakkı arayan insanlarda daha açıkça tabirler, bu nur mevcut. Bu nur ile nazar eder, görür, ilerisini, bu nur ile ilerisini görür. İleride olacak hadiselerden haberdar olur. Şimdi Cenab-ı Peygamber, ben sizi arkamdan görüyorum derken, Cenab-ı Peygamber'in tam 17 yerden nur şuaları var. Nur şuaları çıkıyor etrafından. Mesela göz bir nur ile görür. Bu nur kesilince gözden görmek kaybolur. Mesela öldükten sonra göz yerinde duruyor ama göz yerinde duruyor ama artık görmek kaybolur. Demek ki hayattayken bu gözü gösteren bu nur. Çünkü bu ışık olmasa yine bu işe yaramıyor. Ancak bu da ışığın mevcudiyetiyle görüyor. Halbuki Hakk'ın verdiği nur da ışığa lüzumu yok. Işıksız da görür. Musa aleyhisselam kellem Allah'a çoğuna gitti. Cenab-ı Hakk'a tekellim etti. Oradan aldı Ufeyn'e 10 fersah uzaklıktan kara taşın üzerinde karanlık gecede kara karıncanın gördüğünü görür. Bu neyle oluyor? Karanlık bir gecede kara bir taşının üzerindeki kara karıncanı 10 fersah uzaktan görüyor. Önünde değil. 10 fersahdan da daha fazla yer. Onun hatırıma getirebilmeyi. Uzaktan bu neden ileri geliyor? Bu Allah'ın nurun eseri. Bu nur bu ışıklara ihtiyaç meslettirmez. Bu ışıklara ihtiyaç meslettirmez. Amalar var mesela. Bunlarda da bir sezgi var. Bu sezgiyle yerini güzel buluyor, yolunu güzel buluyor. Bu Hakk'ın verdiği bir nur sayesinde. Şimdi Cenab-ı Peygamber'in de bu hak Miraç'tan sonra sağlık. Miraç'ta Cenab-ı Hak ile tekellümünden alınan feyir ve zait artık onu her tarafını göz yapmış, her tarafını kulak yapmış, her tarafını ağız yapmış. Şimdi raviler diyorlar ki Cenab-ı Peygamber'in omuzunun iki omuzun arasında terzinin iğnesinin deliği gibi ipliği geçirdiği delik kadar delik var idi. Bu delikten Cenab-ı Peygamber kainatı görüyordu. Değil arkasını Allah! Değil arkasını kainat seyrediyordu. İleriki hadiseleri bize nasıl anlatıyor acaba? Bilen zaman da şöyle olacak, ahir zaman da şöyle olacak, ahir zaman da böyle olacak. Hepsi bugün meydana çıkmaktadır bunların hepsi birer de. Binaenaleyh bu görüşler bu nurların sayesinde. Şimdi bunlar hepimizde mevcut iken, niçin bizde bir sezgi yok? Biz bu nurları nasıl kaybettik, kapattık? Binaenaleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin üzerinde yazılır. Haydin semiyon batır. Cenab-ı Peygamber haydin. Nasıl haydin? Hayat-ı maneviye ile haydin. Hayat-ı maneviye ile haydin. Bu hayat-ı maneviye hayır olunca Medine ile buranın arasında hiç fark yoktur. Medine-i Münevvere ile buranın arasında hiç fark yoktur. Resulullah'ın ruhaniyeti nasıl buradaysa aynı zamanda burası öyle. Güneş, buradaki güneşin burada sırayla orası arasındaki farkı hararet farkıdır meselesidir. Burada fazla hararet verir, burada da ama aynı güneş bizi de ısıtır, bize de ısıtır verir. Binaenaleyh ruhaniyet peygamberiye her yerde mevcut. Yalnız Medine-i Münevvere'deki halka şefaati hasreti vardır. Memleketinin bekçileri olmaları dolayısıyla onlara daha var. İtibar ettik tabii layıklıdır. Layıklıdırlar. Buraya çünkü biz tahammül edemiyoruz. Hele bu devir değilse ama bundan evvelki devirlerde darlık, sıkıntılık, meşakkat çok var orada. Ona herkes tahammül edemiyor. Onun için oradaki bahçelerin kıymetleri çok yüksekle büyüktür. Binaenaleyh oraya gittiğinizde ise onlarda görebildiğimiz bizim aczımızda yani. Bazı kusurları bunları kusur görmemek lazım. Bu kusurları kendimizde görmek lazım. Bunlara müsamaha etmek lazım. Bunları daha büyük insan olarak gözümüzün karşısında canlandırmak lazım. Çünkü Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in muhafızları, bekçileri, onun memleketinin hizmetkarlarıdırlar. Bunları verin şu hizmet. Ne yapalım? Allah-u Teala şefaat-i peygamberiye cümlemizi masal ediyor. Demek ki Cenab-ı Peygamber denince lanet sahibi bir insan değil. İlk yaratılan mahluk Cenab-ı Peygamber. Ne adam var, ne yer var, ne gök var, hiçbir şey yok. İlk yaratılan canlı mahluk Cenab-ı Peygamber. Bunun ruhu yaratılır. Ne zamandan sonra bu yerler gökler yaratılmış, ne zamandan sonra da bu adam oluyor yaratılmış. Aradan kim bilir ne kadar zaman geçmiş. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi, sevgili beni beşer. Bütün beşerin, bütün mahlukatın sevgili. Yuvayül Hak onun elindedir. Allah şefaatine cümlemizi mahvetsin. Onun yolundan doğru daha bir yol yok. Ne kadar şimdi sevruhu fekim diye her zaman imamlarımız söyler. Saflarınızı düzeltin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Etimnu suhu fekim. Etimnu suhu fekim. Saflarınızı ikram edin. Ne güzel bir derdi. Camiye giren insanın ilk vazifesi ilk safı doldurmak. Camiye giren Müslümanın ilk vazifesi caminin ön safını doldurmak. Bu saf dolduktan sonra ikinci saf doldurur. İkinci saf doldurduktan sonra geriye doğru saflar gider. Eğer öndeki safta boşluk bırakılıp da arka safta durulduysa bunun kabahati arkada durandadır. Arkada durandadır. Can burada da saf olur ya. Burada da saf olur ama evvela önünü doldur. Ondan sonra geri doldur. Sen önü bırakıyordun. Sonra gelen adam bakıyor ki önünde boş. Bu boşa geçmek için seni, beni çiğneyerekten öne kadar gidiyor. Bu kabahat onun değil, bu boşluğu bırakanındır. Bu boşluktan meşguldür. Onun içindir ki ön safta boşluk varken namazda durur da birbirlerimize kaynaşmazsak boş bırakan yere vebali bu boşluğu bırakanındır. Bütün cemaatin vebalini tutlanır. Bu boşluk bırakılmak kalırsa hat kesiliyor. Hat kesilirse telefonlarımızın olsun, aletlerimizin helikopter vakitte ne oluyor? İçin gelen gelmiyor değil mi ya? Ses de gelmiyor. İşte hatları da böyle saf hatlarını da bozmak aynı şeydir. Rahmeti İlahi İmam Efendi vasıtasıyla cemaati böyle sıraya doğru. Aradaki boşluk ama rahmete mani midir dedi. Evet, hakkın şeysi de cellisi böyle. Tabu da olur, sıkıştır. Rahmet birbirinize güzel. Hatta bir zamandaki bir vaiz efendiden dinlediğim sözden veremli hastalıkların ve felç hastalıklarının tedavisini saflar vasıtasıyla temin ettiğini adam açık söyledi. Bir de üzüm, kara üzümün şurubuna içirmek üzere az zamanda tedavi olunabilir. Sebebi bu rahmet-i ilahi, bu alet-sirkiye'nin birbirimizin vücudundan geçerekten o hastalık edip tutuklukları gideriyor. Gideriz mesela de hasta az zamanda da iyi olur. Haplı yüzünüz iyi olacağına cemaate devam ettikleriz de iyi olmak daha iyi olur tabi aslında. Onun için Allah Celle ve Ala cümlemize medet-i inayet buyursun da onur sahibinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden yoluna bizleri ayırır. Amin. Hak bize bir misaldir. Saf bize bir misaldir. Şimdi bu safı nasıl ki düz tutmak mecburiyeti değil, aynı zamanda safın düz tutulması mecburiyeti. Sizin de böyle düz olmanız, sizin de bir saf halinde olmanızı emirir bu aynı zamanda. Yalnız saflarınız değil de bütün hareketlerimizde birlik üzerinde olmamızı tavsiye ederim. Bütün hareketlerimizde birlik üzerinde olmamızı tavsiye ederim. Bu birlik, şimdi safın birisi ileri, birisi geriye kalmış, birisi yana gitmiş. Nasıl abestir? Nasıl abestir? Dünyadaki işlerimizde böyle abestir. O onun aleyhinde konuşur, o da onun aleyhinde konuşur. Bütün emir bununla girer mesela. Allah bu ömrü bize böyle birbirimizin arkasından konuşsunlar diye mi verdi? Yoksa kendisine kulluk edilsin diye mi verdi? Ne kulluk yapılır, ne de memlekette bir terapi olur. Çünkü hep birbirini kelmelemede vakit geçiyor. Binaenle nasıl düzgün olması lazım ki de bütün milletin de böyle birlik üzerinde olmasını emiyoruz bu. Allah cümlemizi bu birlik üzerine yaşamak şerefine, devletine nail olsun. Şimdi bugünkü dersimizde Cenab-ı Peygamber yine buyuruyor ki İzâ haddet ki hadisen felâ tezzinin aleyh. Ben bir söz söyledim mi? Bu sözün üzerine bir daha ziyade yapmayın. Ne dediysem onun üzerinde temas edin, durun. Bunlar da çok kelime. Nedir ondan buyursa? İşte Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve Allahu ekber. Bu bir tesbihdir. Her birisi bir rikete kaydı. Yani bir insan camiye girse iki rikat tahiyyetül mescid dedikleri namazı kılması lazım. Fakat kılamazsa bu tesbihi okumak suretiyle o tesbih, o namazı kılmış sevabını alarak çıkaracağım der. Ve mesuliyetle de kendisini kurtarır. Bunu 100 kere okumayı Cenab-ı Peygamberimize tavsiye ettik. Her kim yüzünde 100 kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah derse bunun fazaili hakkında çok sözler söylemiş. Fakirlik yüzünü bir kere görmez. Fakirlik yüzünü görmez. Sıkıntı meşakkat da görmez. Dünyalık işleri de rahattır, ahiretçi de rahat olur. Cevabına erişmek imkanı da yoktur. Ne yapıyor? Yüzden fazla söyleyenler buna nasılsa. Bize de şimdi tavsiyeti bu. Bize haddetti minnâs ar Rabbim. Cenab-ı Hakk'ı bize bildirmek için bazı büyüklerimiz mesela bazılarında, nasihatlarında şöyledir, böyledir derler. Derlerken diyor ki sakın söylediğiniz zaman da Cenab-ı Hakk'ın şeysini ümmetini korkutacak şekilde konuşma yapmayın. Bunlara meşakkat verecek şekilde söylemeyin. Çünkü Allah'ın Celle ve Ala kendisini bize nezle gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim dediğini ilk sözümüz kitabımızın başında ilk yazı Bismillahirrahmanirrahim. İki kelime Allah Celle ve Ala hem Rahman'dır hem Rahim. Bitti. Rahman acıyıcı. Kulları hiç yarattığı kula acımamazlık kimin elinden gelir? Biz yaptığımız ufacık şeylere bile zayi olursa acırız da Allah-u Celle ve Ala bizi yaratır. Sana bizi tanıyor, tanıtırken kendisi Er-Rahman, Er-Rahim diyerek tanıtıyor. Ben Rahmanım, Rahimim, korkmayın benden. Yani yine sürenin başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahmanirrahim. Ne kadar güzeldir. Giden Samsun'da bir Fransız dediler galiba. Bu ayeti dinlemiş. Ne tercümesini dinledi ya nasıl okudu? Demiş yahu biz papazlarımızdan hiç bereket duymadık. Biz yalnız Allah Hristiyanların Allah'ı diye dinliyoruz. Halbuki Allah Rabbül Alem. Bütün mevcudatın Rabbı. Bizim değil mahlukat. Ne kadar var? Kim bilir sayısını? Hepsinin sahibi yine Allah. Rabbül Alem. Ne Türk'ün, ne Acem'in, ne Arap'ın, ne başkasının, hepimizin Rabbisi Allah. Rab, yetiştirmek manasındadır. Terbiye manasında. Bütün mevcudatı yetiştirip kemale oluşturan Allah'tır. Bak, kimsenin eline gelmez. Ufacık bir mikrop diyorlar bugün, göremiyoruz gözümüzde. Bu mikrop bile bugün hayatını idame ettirmek için bir takım şartlar var. Bu onu elde ediyor. Ne sayesinde? Allah Teala'nın Rab oluşu. Onu terbiye edişi sayesinde o mikrop nasıl yaşanacağını buluyor herhalde. Daha doğar doğmaz. Bu doğar doğmaz. Öğrendiği bu şey Allah-u Teala'nın ona ilhamıdır. Arının bize yaptığı bal. Arı nereden bilecek balı yapmasını? Ama Allah-u Teala'nın ona bildirmesiyle arı o vazifeyi yapıyor tabii tamamıyla. Ama bize yok. Bize yok mu? Bize daha büyükleri, lütufları var ama biz çok şaşkın bir insanlarız. Varlığımızın sebebini unuttuk. Artık dünyaya sarıldık. Anladın mı? Dünyanın sanki işimiz hallolacakmış gibi. Halbuki vakti giren, sarısı giren, sırayla gidiyor. Ondan dolayıdır ki bizdeki bu kemali öldüren, bu kemali söndüren bir şey var. Topluluk. Topluluk çiçeği. Topluluğun arkasında varlık da var. Varlık ve topluluk çiçeği. Şimdi bir kardeşimle telefon konuşması yapıyorduk. Hastadır kendisi. Hasta olduğu için hatırını soruyordum. Sorarken dedi ki şimdi bir eser okuyorum. Eserde diyor ki topluluğun 6 tane zarar olarak. Çok yemek, çok uyku diye saymış böyle. Bunlar insanın hayatını öldüren ve söndüren şeylerdir. Yani şimdi bize bu verilen nurun ziyası en evvela topluluktan geliyor. Topluluğu kendimize adeta bir şey önder ettik. Vakti sahası gelmedikçe bir yana çıkarız. Ama kadımız acıktı, içimiz bayılıyor diye. Cenab-ı Peygamber günde bir kere gelmiş. Sabah yedi, akşam yemez, akşam yedi, sabah yemez. Ashab da öyleydi. Gittikleri bir hurma yedi canım. Bir hurma, bir parça da süt bulurlar, sütün. Ekmek buldukları, et buldukları nadastandı yani. Ama pek âlâ yaşadılar ve bize bugün bu dini elhamdülillah onlar bıraktılar. Sahabeyi gücünü sen boşa sayma. Bunlar ne muhterem adamlar ki bütün akıllarını, zekalarını Cenab-ı Peygamber'in ağzına vermişler böyle ne diyor diyerekten. Söylenen sözü zapt etmişler. Şimdi aziz kardeş, şimdi kapının içerisinden çıkayım da ben size ne söyledim diyerekten sorayım da kaç kişi benim söylediğimi bana ifade edebilir? Gönül kabı aldığını daima zapt eder. Zapt ettikten sonra da istediği zaman da bunu etrafı yayar. Gelmek imkan bulur. Ama tok olunca Lokman Hakim oğlunu öyle diyor Lokman. Hazreti Lokman malum ya. Bak Lokman Hakim köle bir adamdı yahu. Köleydi köle. Hizmetkar bir adam. Ama bak bugün dünyanın her tarafında Lokman Hakim diye adı anılıyor. Kendisinin veli olup nebi olması arasında ihtilaf var. Bununla beraber oğluna diyor ki ey oğlum karnını doyurma. Kafan uyur. Karnını doyurunca kafan uyur. Bundan sonra televizyonun karşısına kalkmasın. Radyonun başından ayrılmasın, kahveden gazeteden dışarıya çıkmasın, ömür gider, sen de hiçbir şey olmadan bu dünyadan çekilir gidersin. Hepimizin hali böyle. Bu fikri uyanık insanlar saatlerce ömrünün televizyonun karşısında zayi eder mi dersin? Cenab-ı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, bak ne kadar. Ene Medine'tül ilm ve aliyyum bağlıha. Ne güzel, şimdi sen bak denince kapıyı açarsın, bu sokak kapısı mı? Kapı denince, bu sokağın kapısı mı? Ali imbabuha diyor. Ali kapısı onun işte, o evin kapısı. Onun yolu oradan girilir. Ali de malum, sahabe gibinden bir zat. Peygamber de değil. Yani peygamber gibinin damadıdır. Damat olmakla beraber, bilim hazinesi de onun içerisindedir. Doldurulmuş. Bu da nereden alıyor? Ene Medine diyor, ben şerim diyor. Peygamber, bu da benden alıyor, benden aldığını da siz de alacağız, ondan alın. Tabii ki onun şeyleri böyle değil. Binaenaleyh, ebuvuni, siz talep ediniz kemali, dünyadaki saadeti bir duafa için, zayıfleriniz dolayısıyla. Niçin? Zayıf insanlar hakka güzel bağlıdır. Hakka güzel iltica eder. Çok insanın Allah'a yalvarması zor olur. İşte herkes istiyor diye ister yani. Herkes istiyor diye o da ister elini açar. Aman yavrum şu paraları elinden alma diye ister. Şu paraları elinden alma diye ister. Daha artır diye ister. Bu insanın kemaline uymaz. İnsan nurumu artır yavrum. Nurumu ziyaret. Benim nurunu kıl yavrum. Nurun artır. Bu nur artınca da bakarsın ki bu toplulukta ne kadar karanlıklar var. Bu toplulukların içinde ne kadar zararlar var. Allah müzaf etsin de inşallah o nurunu artıran kullarından etmiş cümlemizi. Onun için o kitabımızın içerisinde yazan iki tane nur kitabı var. Beni de nurlandır alt tarafında da en bir şey var. Ya Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine benim gözümün nurunu artır, kulağımın nurunu artır, onun şu sayesinde, şunun sayesinde, şunun sayesinde, hep peygamberin sayesinde, ona aşkımı da artır, ona aşkımı da artır. Bu aşkın neticesi de olacak zaten onu. Bu aç doymayınca da bu nurun doğması zor. İşte onlar da bu tesbihlerin sayesindir. Ne kadar Subhanallah desen, ne kadar La ilahe illallah vahduhu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve alâ kişiyen kadir desen, ne kadar Allah, Allah, Allah desen, ne kadar La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah desen, ne kadar Allah'ıma salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid desen, İşte o salat selamların ve o Kur'an ayetlerinin ve o tesbihlerin sayesinde senin o nuru ışıldar. O nuru ışıldar. Işıldadıkça da, büyüdükçe de sen ilerisini daima görürsün. Bak, Cenab-ı Peygamber bir gün cenneti gördü. Cennet, nereden görülecek cennet? Dünyadaki cennet görülür mü? Cennet ahirette. Fakat şu duvarın arkasında görüyorum cenneti dedi. Ve bize vasfetti cenneti. Miraç'ta da gördü onu. bu gördüklerinizi, şu duvarın arkasını görüyorum. Demek ki duvar mani olamıyor. Bu nur sayesinde duvar mani olamıyor. Nasıl ki elektriklere, cereyanlara mani olamıyor. Ha? Nura da mani olabilir. İşte o nur, Allah Celle ve Aleyhi'nin nuru, Kur'an'a olan yapışmamız. Ve atıttı bu bihamdülillah. Allah'ın kitabına sıkı yapışıyor. Gevşek tutma. Biz gevşek değil, hiç tutmuyoruz. Hiç tutmuyoruz kitab-ı ilahiyemizde. Bunu sıkı tutunuz. Ve la teferrafu, ayrılmayın diyor kitap. Nasıl sizdeki ayrılık şimdi? Nasıl bu ayrılık yani? Bu Allah'ın kitabına uygun mudur? Ama sen dersin ki, senin hocanın aklına yarar böyle şeylere. Ama ben aklım vermez ama kitab-ı ilahiyede görülen şu sözü söylüyorum. Sen de bunu tetkik et bakalım. Ve la teferrakuda mı hayır var, yoksa dağınıklıkta mı hayır var? Şimdi ben bir vücudum. Bu vücudumun kolunu benden ayırsalar, ayağımı da benden ayırsalar, gözümü de benden alsalar, benim iskeletim neye yarar arkadaş? Neye yarar iskeletim? Hiçbir yarar. Ancak bu iskelet bu birlikle beraber oluyor. Bu birlik parçalandı mıydı, hiçbir fayda olmaz. Aç açık bir delil. Ya bundan daha ağırsın değil mi? Bunun için Allah-u Teala'nın kitabına yapış ne dediyse onu tut. Namaz kıl diyor, vaktiyle kıl. Oruç tut diyor, vaktiyle tut. Oruçtan neden korkuyorsun? Şimdi diyorsun dört şeyle emredelim. Amirüküm bi erba ve enhâküm an erba. Birinci emrim, emri ilahi, Allah-u Teala'yı bir olarak bilmek. Her şeyi bilir, görür, işitir, her şeye kudreti, kamilesi var, her şeyi yapar. Bir anda dünyayı yok eder, bir anda da binlerce dünyayı halk eder. Bunu bildikten sonra ve ikam salat ve itaiz zeka ve salmizik Ramazan. Ve zekatını, namazını kılmazsan, zekatı vermezsen, orucu tutmazsan, kitab-ı ilahiyin hangi bütünü tutmuş oluyorsun? İzâ hurime ahadükümün zevce. Sizden biriniz evlenemedi. Herkese nasip olmaz. Evlenemedi. Vakti müsait değil. Şu bahaneyle, bu bahaneyle vakti geçti evlenemedi. Evlenemedi çocuk da olmadı tabii kendisinde. Çoluğu çocuğu da olmayınca ve aleyhi bil cihad. Senin en mühim vazifen cihada devam. Madem ki çoluk çocuğun yok, karı bakmak, çoluk çocuk meşgul etelim, bunları terbiyesi etmiş, meşgul olmak gibi şeylerden mükellefiyetten kurtulmuşsun. Öyleyse senin vazifen cihat. Cihat nedir cihat? Bu İslam dininin muhafazası için ölmeye kadar gitmek. Nitekim bizim giriştiğimiz Çanakkale denilen bir harp, ki siz de bunu çok o zaman okur bilirsiniz. Bu harpte Çanakkale Boğazı'na siz bilirsiniz. 7 tane düşman donanmasını getirmiş. Koca bir memleket yapmış karşısına. Topunu atıyor. Bizim bir albayımız var şimdi. Kadir hayatta. Bu diyor ki bir saat içerisinde 60 bin mermi yağdı buraya. Toplarını denizden atıyor. Burası külliye döndü. Bundan sonra çıkartma yaptı. Asker yolluyor. Mehmetçik bu küllüğün altından çıkıp dur dedi. Tüm yağdı oraya. Bu kadar topun altında yanını kurtarabilmiş bu bahtiyar Müslüman, işte o cihadı yaparken 250 bin tane şehit verdik. Bu memlekete gavur girmesin diyerekten. Karılarımız, kızlarımız, gavurların ayakları altında çiğnenmesin diyerekten. Mehmetçik hiç korkmadan canını feda etti. Cihad ne derler? Ama memlekette gavurluk yetişiyor, onun şeysi, mesulü kim olur? Binaenaleyh, çocuklarımız yetişmiş. Bu bekar adamlar. Evlenmemiş mi? Fakat evlenmiş, çoluğunu çocuğunu da yetiştirmiş. Yine ne ki bahtiyarlar vardır ki icap edince o da cihada gidecek. Biz de gideceğiz. Hanımlarımız da gidecek. Karılar da gidecek yani. İcap ettiği takdirde. Sonra düştüğümüz yok. Çünkü bir memleketin saadeti o memleketteki insanların birliğiyle olur. Hristiyan aramıza girdi miydi? Tabii bizim yolumuzu şaşırtırlar. Onun için o gavur memleketine girmesin diyerekten hepimiz söyleyeceğiz, onu buraya sokmamak olur. Şimdi bak, Cabir radıyallahu anh'ın bir hadisi. اِذَا حَضَرَ الْاِنْسَانَ الْوَفَاءِ Vefa yani. İnsan ölüm haline geliyor. Tekâsül mert dediğimiz. Koma dedikleri. Geliyor. Bu haldeyken cümya lehu küllü şey yenneuhu anil hak. Onu haktan alakoyan ne kadar şeyler varsa haktan alakomuş. Camiye gidememiş. Ezan okunmuş vaktiyle bu şunu da satayım da ya şunu da yapayım diyerekten camiye gelememiş. Yahut namazı kılamaz. Neler var? Her ne gibi? Umumi bir. Cümya lehu küllü şey yenneuhu anil hak. Haktan onu men eden ne kadar şey varsa bunların hepsi toplanır. Feyyüc albeyni aynı. Getirler gözünün önüne koyarlar. Getirler gözünün önüne koyarlar. Şimdi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben cenneti görüyorum dediği vakitte tacip edilecek bir şey yok. Bak bugün televizyon dedikleri alet gözümüzün önünde işte şu kadarcık bir şey. Onun içerisinde nasıl görüyoruz her şeyi? Bunun içerisinde nasıl görüyoruz yapılan hadiseleri? Ama nerede kesi yapıyor, ne yapıyor? Biz bunu burada görebiliyoruz. Günümüz, önümüzde ne makine var, ne bir şey var. Burada seyrediyoruz. Cenab-ı Allah'ın kudreti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de cenneti öyle televizyonda gördüğü gibi gösteriverdi. Ne düşünüyor? Eskiden insan nasıl olur diye düşünebilirdi. Ama bugünkü insana böyle düşünmeye hiç lüzum yok. Çünkü her gün gördüğü hadiselerden biter. Şeyde de öyle olmaz mı? Miraç'ta da cinler peygamberi şeyden sordular. Sen Kudüs'ü gördün mü diye. Kudüs'te Mekke'nin arası bir aydan fazla yok. Nereden görecek? Derhal Cenab-ı Hak televizyon gibi getirdi. Kudüs'ü gözünün önünde cinler peygamberi de Kudüs'ü onlara birer birer tarif etti. Yani. Şimdi bu nasılsa biz de ölürken bütün hadiseler gözümüzün önünde yaptığımız çirkinlikler, abes haylar, günahlar, ne çeşit şeyler varsa hepsi böyle televizyondaki gibi gözümüzün önüne gelecek. Biz de seyre bakacağız, suratımız buruşacak, yüzümüz buruşacak. Allah bunları ben mi yaptım acaba diyeceksin. Tövbeler tövbeler ya Rabbi. Ya Rabbi beni affet, bir daha şu hayatı bana iade etse, bak bir daha yapalım. Böyle bir hal olur. Ya Rabbi şu hayat bana iade et, bak bir daha böyle şey yapalım. Tövbeler tövbeler. Diyecek de beyne zalik yakul. O zaman diyor ki Rabbir cuun. Ya döndür beni artık dünyaya. Hayat ver bana tekrar. Sağlık ve afiyet ver. Le'alli a'melü salihan fîmâ terekü. Bu yapmadıklarım ben her şeyi yapayım. Emrini dinleyeyim, sözünü dinleyeyim. Hiç katıyan kusur etmeyeyim. Diyoruz da. Ve kâle Allahu Teâlâ fî kitâbil kerîm. وَلَوْ هُدُّ لَعَابُوا Eğer Allah Celle ve Ala bize tekrar bir hayat verse yine aynı şekilde aynı fenalıkları yapacağımız şüphesiz. Hani gördük ya. Ya acıyı şimdi aklımız başımızdan gitti. Dirdik yine, yine olduk. Hayat verdi Cenab-ı Hak. Sağlamlaştık. Yine işimize başladık. Yine sarhoşlukla devam edecek. Efendim ne kadar fenalıklar varsa hepsi devam edecek. Canım gördüğü dünya hani tövbe etti dünya Rabbi döndür beni de bak bir daha yaparım dedi. Bu tinet insaniye, bu tinet, kötü tinet, haramlarla beslenen bir vücut yine aynı şekilde dönecek. Cehenneme girdikten sonra size yine öyle değişecek. Halbuki çok önemli şey. Çok önemli. Allah muhafaza cümlemizi. Bugün gözümüzün önünde bunları muhakkak göreceğiz. Yalnız tövbekar olalım. Allah'a kendisini sevdirinler, üstesinden desek caiz. Bu gayet mümin. Güzel bir şekilde cennetini görerekten, cemalullah'ı müşahede ederekten, daha neler görerekten. Tatlı bir şekilde canına verecek. Canının verdiğinin de farkına da varmayacak yani. Canının gittiğinin farkına da varmayacak. Allah onların zönesine biz de ilhak edin. Bu çok şeydir. Hazreti Abbas radıyallahu anh bunu sormuşlar da, nedir bu Rabbir yoğun? Bu hacıya gitmeyenler içindir demiş. Hacıya gitmeyenler, vakti Cenab-ı Hak kuvvet vermiş, kudret vermiş, para vermiş, vakit gelmiş, ha bugün derken ecel gelmiş yapışmış yakasına. Şimdi diyor ki bir daha bana hayat ver, yarın bak gideceğim diyor. Yok versen yine gitmeyeceksin. Onun için Allah-u Teala hepimizi affetsin, affetsin de bölümün hangi dakikada geleceği hiç belli değil. Bu böyle bir sebep bakıyorsun, derhal alıp gidiveriyorsun. Ne kadar sağlam olursan ol. اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّنِ Ölünün başına geldik. Ölüyor adam. Bizim vazifemiz takulu teberrüken diyeceğiz ki Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yudhûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. Ümmü Seleme Vazide'den böyle tavsiye edilmiş bize Peygamber Efendimiz'den alalım. Cenazenin yanında böyle diyeceğiz. Sübhane Rabbike Rabbike İzzeti amma yudhûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillâhi Rabbil âlemîn. رب العالمين على الأحاب الحمد لله أحق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا ووفقنا إلى الحق والنجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم ذكرنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يا رب bu okuduklarımız hatimlerden hasıl olan izin etibatı sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bir cümle peygamberani zam hazretinin evlad, ezvad, eshab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih izam hazretlerle beraber memleketimizin meda iftiharı Halid Zeyd-i Bâyü bil Ensar ile bilumum ashab-ı güzin rıdvanullahi teala aleyhi ve hazretlerine ruhlarına. Salatın maziyenle ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilumum ashab-ı hayratın da ruhlarına. Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarına beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla vasıl. Cümlesin ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek edeyip seyyiatlarına da hasenatı tebdil eyleyin. Bizler de ki onlar gibi darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azarlı, asan ölüm, kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve yeser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadetissalihin, ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Allahümme ehdina min indik, ve efit aleyna min fadlik, ve esbi aleyna min rahmetik, ve enzil aleyna min berekatik. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.